Usitafute ngazi ya kupanda kwenda kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndipo Qur'ani ikatambia, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i. Idha sa'alaka ibadi anni, waja wangu wakikuuliza kuhusu mimi, fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'i, mimi niko karibu. Kwa kuwa niko karibu, hakuna haja ya ngazi ya kupanda kuja kwangu. Si kwamba wewe Muislamu uketi Muislamu katika kila jambo, haya shekhe, mmekuja kwako, wajua nina matatizo kadhaa, nitatulia nami. Mtatuzi ni Mwenyezi Mungu ndiye aliyotatia, na Mwenyezi Mungu akwambia kuja yeye mwenyewe. Na aya lao tutaiangalia sababu ya kuteremka aya. Ni masahaba walipokuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakamwambia Mtume, ya Rasulullah, arabbuna ba'idun fanunadihi au qaribun fanunajihi, mola wetu uko mbali tumpigie makelele au uko karibu tuseme naye kwa utaratibu? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye akaiteremsha jibu akiwaambia, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'a. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akwambia wewe Muislamu, kila alashika Uislamu, akwambia ud'uni astajib lakum, niombeni mimi nitaitikia maombi yenu. Huna haja ya kuweka mtu wa tatu baina yako wewe na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha tukirudi tena katika sala, baada ya mambo ya kiroho ambayo huwa yakimjenga mwanadamu, sala ni kitu cha kuwatukua ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uwafanye wote ni kitu kimoja. Angalia tunaposali sote tuelekea upande mmoja, sote tuelekea kibla. Aliyoko mashariki elekea mahala ambapo paitwa kibla, aliyoko magharibi elekea mahala ambapo paitwa kibla, sote tuelekea Maka, mpaka Mkristo fulani aloisoma sala akawasoma na ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akatuletea picha hii ya kimaneno, akasema lao mtu alipata mahala akawapiga Waislamu picha wakati wa sala zao, angewakuta Waislamu wote wako rauni wameelekea mahala pamoja, kwamba hii ni dalili ya kwamba Waislamu wote ni kitu kimoja. Tuelekea mahala pamoja, twasema maneno mamoja, twaingia ndani ya ibada sampuli moja, twatoka kwenye ibada sampuli moja, sote tuelekelea al-Ka'batul Musharrafa, na sote tukimwambia Mwenyezi Mungu wakati wa kuingia salani, Allahu Akbar bi takbiratil ihram. Hakuna hata mmoja hata asema Allahu Kabiru, pamoja na Kabiri na Akbar zilitoka mahala pamoja, lakini Waislamu wa ulimwengu mzima wasema Allahu Akbar. Tunaporukuu twarukuu sampuli moja, tunaposujudu twasujudu sampuli moja, tunapotoka kwenye sala sote tuzunguka tunasema assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni kuchangia kwamba nyinyi Waislamu ni kitu kimoja, ikiwa kuna tofauti sasa za sala. Hawa wamezoea wenyewe wafanye kisampuli kadhaa, watoradi wa makelele, wale wengine wamezoea wafanye kisampuli fulani. Tujiulize kwamba na haya pia yalitoka kwa Mwenyezi Mungu, ni mafundisho yake. Tutafautiana katika yale ambayo hayakutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tutafautiana kwenye yale ambayo hayakutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini yalotoka kwa Mwenyezi Mungu na yalotoka kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, yote tutayakuta tuko sawa sawa. Alhamdulillah, alhamdulillah, waladhallin waladhallin, ndio tunapokwenda. Kwa hivyo ndipo ukaona Uislamu umesisitiza katika mpango wa sala, tusende tukaharibu. Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa hahirimi sala mpaka ahakikishe kwamba safu zote ziko sawa. Masahaba waliokuja baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wakiasisitiza hayo hayo, utaratibu wa kumjenga mwanadamu, kumjenga mwanadamu kimpango. Sasa wewe Muislamu wa leo, au wewe Muislamu ambao huafahamu maneno ya sala, unapoizungumza wewe na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye ibada yako ya sala, hamu yako huwa nini? Unao wakati wa kuchukua yale ya kiroho uliopangiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam na Mwenyezi Mungu apatikane kwenye ibada yako ya sala, una hamu ya kimilie? Au una hamu yale ya kimwili ambayo sengine ndio yanayokusumbua, ama ni haraka, wewe una hamu sana uende ukasali na imamu naye awe ni mpesi katika sala, mpaka kumepatikana maimamu au baadhi ya misikiti wangu wa sala ya pale ni express isimami mahala, hata kama kumepungua kwenye gari pasinge mmoja, basi ukasimamisha husimamishio, kwa sababu gari yake ni express. Mudhammatani fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban, Allahu akbar, Allahu akbar. Na lau imamu ataisoma wanaziati gharqan wanashitati nashita mpaka ifike mwisho, utakuta watu wakianza kulalamika kwamba je, hii inna a'tainaka haimo si sura, kwa sababu mfupi upate kutoka kwenda katika mashughuli yako. Nadhati imekuwa ndefu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama tulivyoelezewa na hadithi kadha wa kadha, kana yaqra'u bil mi'ina wa bis sittin, kama alivyosoma aya 100 akisoma aya 60 wewe usomewe aya 50. Hatuko kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam wala kwa masahaba, usomewe aya 50. Sema kitu hawa usaliki bwana, waweza ukasimama mpaka ukatoka. Hatuambiwa imamu kujeni mtupige wale anaame, ukizunguka nyuma itakuwa hakuna, tabaki peke yako. Itakuwa kama yule aliyoswalishwa na suratul Baqara siku ya kwanza, akasimama mpaka akatoka. Siku ya pili akasema leo singii ndani ya swala mpaka nijue atasoma nini. Akaomba leo asoma sura gani, akasema asoma suratul Fili. Akaomba ng'ombe jana linitokesha kama za ndovu mimi. Swali wewe mwenyewe. Ataka mtu ajue kwamba katika sala huwa kizungumza na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu ni habibuka. Na mtu ambaye huizungumza na kipenzi chake hatoki kumsikiliza. Wewe chanzo ya kuizungumza na mfalme wako wa ulimwengu hapa. Nasema niko napenda lima nazungumza simaliziki. Unajua tumejua mengi leo. Lakini wewe waizungumza na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Afa uwe na moyo ya ale mazungumzo yako wewe na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yawe ni marefu. Chukua mafundisho kwa Nabii Allah Musa alayhi salam. Musa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimuuliza suala moja kwamba wa ma tilka bi yaminika ya Musa, umbeba nini kwa mkono wako kulia? Musa alikwasema haya mambo mkwisha. Tuliuliza nani atobeba? Nabeba simbo. Lakini Musa alijua kwamba anayeniuliza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu alipomwambia wa matilka bi yaminika ya Musa, qala hiya asaya atawakkau alaiha wa ahushu alaiha wa ahushu biha ala ghanami waliya fiha ma'aribu ukhra. Suala moja Musa amejibu majibu zaidi ya moja, kwa sababu ajua anayezungumza nami ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa nini Muislamu wachoka kuzungumza na Mwenyezi Mungu? Wewe muombe Mwenyezi Mungu. Huwezi kwenda kwa mfalme wako kidunia ukamwambia bwana nimekuja hapa nipatie shilingi 100,000 kisha nitakuja kuchukua. Eh bwana, wewe nipa kukuwekea ndio sasa nitakukuuliza. Si unieleze taratibu shilingi 1,050 utoka ndaza? Wewe zungumza na Mwenyezi Mungu, fanya adabu wakati unapozungumza na Mwenyezi Mungu. Iva na mahaba wakati unapozungumza na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa huna mahaba katika sala ya kuizungumza na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, iangalie kiti ulichokalia kwa kutukua, kwa kuchukia kuizungumza na Mwenyezi Mungu kwa muda mrefu. Umejiweka kwenye kiti gani? Umejiweka kwenye kiti cha unafiki. Ndivyo Qur'ani ndio inavyosema, alladhina idha qamu ila salati qamu kusala wala yadhkuruna Allaha illa qalila. Ndio Mwenyezi Mungu aliwasifu wanafiki. Idha qamu ila salati qamu kusala, huinuka kwa kujikokota mara mia. Maghdubi alayhim wala dhalin amin. Uji umejaa na maharagwe ndani ya tumbo, hawezi kujisukuma. Wala yadhkuruna Allaha illa qalila, wala hawantaji Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala isipokuwa kidogo. Ndipo na sala zetu ukizichunguza hazileti matokeo yale yanayotarajiwa kwa sababu ya mtu kuswali. Yale matokeo ambayo Mwenyezi Mungu anasema inna salata tanha anil fahsha. Usiketi ukajiuliza kwamba lakini aya hii kweli maana yake nini? Mwenyezi Mungu anasema inna salata tanha anil fahsha wal munkar. Una na watu kadha wa kadha wasali na wakitoka wenda kuyafanya mabaya yao, wenda kuyafanya kosa sila sala. Kosa nda kwewe mwenyewe. Unapokwenda kwa daktari akakupima akakwambia dawa yako ni tembe kadhaa, utumie kisampuli kadhaa sampuli kadhaa, ukenda ukapunguza kwenye tembe na ukatumia kinyume na walivyoambiwa na daktari, dawa ikiwa haikufanya kazi, si makosa ya dawa, ni makosa yako wewe mwenyewe uliitumia dawa kimakosa. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kamwambia mtume special. Ndipo ukaona wanavioni wakwambia ingia kwenye sala kwa unyenyekevu. Wa innama yataqabbalu Allahu min as-salati biqadri al-khudu'. Ukakuta hata mtu katika sala akiwa ataleta haraka tatu, baadhi ya maimamu wakasema sala yake itakuwa imebatilika kwa sababu ameleta haraka tatu. Kwa sababu haraka tatu ni ishara ya kwamba hakukupatikana unyenyekevu wakati wa sala yako. Mwenyezi wanavyoona wakwambia Mwenyezi Mungu ataikubali sala ya alosali kulingana na kiasi cha unyenyekevu wake. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatwambia kad aflaha almu'minuna alladhina fi salatihim khashi'un. Watafaulu waumini, wale ambao katika sala zao wameleta unyenyekevu. Hii ndio sala na ndio mafundisho ya sala kama kulasa ya tulochangulia kuyezungumzia kwa ufupi katika sala. Kila kitu tukichokwenda kwa ufupi, hatuwezi kumaliza mafundisho ya sala yote yaliyoko. Ibada yoyote ya Mwenyezi Mungu ni vikao kwa vikao. Mwezi wa Ramadhani ni mfupi, taka hapa tupate na pale tupate. Twende katika maudhui mengine ambayo yahusu mwezi huu, maudhui ya saumu. Kama vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipompatia mwanadamu umuhimu wa kumrakibishia mambo yake kupitia ndani ya ibada ya sala, vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimpatia mwanadamu umuhimu huo huo wa kuarakibisha mambo yake yeye mwenyewe binafsi, kuyarakibisha mambo ya jamii yake anayoishi pamoja kupitia kwenye ibada ya saumu, ambapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atwambia ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, kutiba alaykumus siyamu, mumefaradhiwa saumu kama kutiba alal ladhina min qablikum, kama namna walivyofaradhiwa saumu walokuwako kabla yenu nyinyi. La'allakum tattaqun, lengo ni tufikilie kwenye natija ile ile moja, la'allakum tattaqun, ili mupate kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Takwa ipatikane kwenu. Hili ndilo linalotakiwa kwenye ibada ya sala, ndilo linalotakiwa kwenye ibada ya hija, ndilo linalotakiwa katika kila ibada, ili tufike kwenye takwa Allahi tabaraka wa Ta'ala, ambao ndio kitu kikipatikana kwa mabiniadamu kila jambo litakwenda sawa. Baada ya takwa hakuna haja ya kuwekwa makote kwa hukumu wahalifu, madamu takwa iko. Hakuna tofauti ambayo yatarajiwa kutokea baina ya mume na mke, wala baina mtu na jirani yake. Hakuna matatizo yatakayotokea katika mipaka, ardhi yako na ardhi yangu, haki yangu na haki yako, mdogo na mkubwa, rai na raia. Hakuna tofauti ya aina yoyote madam takwa imepatikana kwa sawa. Rudi uangalie walokuwa kwa nyuma. Sikumbuki hivi sasa ni wakati wa khalifa gani. Ya ima ni wakati wa Saidina Ali au ni wakati wa Saidina Umar. Makadhi walipofikiria kufanya maandamano. Si maandamano ya kutetea haki yao, kama leo ambapo sisi kila siku, kila mahala tasikia kuna maandamano, kila mahala kuna mgomo. Maandamano haya ya nini? Wafanyikazi fulani wapigania haki zao. Kuna mgomo mahala fulani, sababu ya mgomo huu nini? Kina fulani wapigania haki zao. Sababu ya kwamba fulani apigania haki yake, fulani apigania haki yake, ni kwamba udhalimu umezidi, hatuaminiani. Lakini maandamano haya yataka kufanywa, makadhi wenda kupeleka ulalamishi ya kwamba hakuna haja sisi kuombwa makadhi tuwe hulipwa mshahara kila mwezi, na wenye makosa wa kuhukumiwa hakuna. Kila kadhi ameketi miezi kadhaa, haijaenda kesi hata moja kwake kwamba mimi mume wangu amenimwagia mchuzi wa kichwa, mimi fulani jana hakuja kulala kwangu kwenda kulala kwa mke mwingine, mimi fulani ametukua shibri ya ardhi yangu nataka kutetewa. Hakuna ulalamishi unaokwenda kwenye ofisi ya makadhi wa kazi ule. Kwa hivyo makadhi wasema afadhali tuondoshe kwenye kazi. Hakuna uhalifu. Si kwamba ni jamii ya visa manganuni, ni jamii ilipatikana wakawa msimamo wao ni huu. Wakati wa Umar bin Abdulaziz radiyallahu anhu, Waislamu fulani ambao wamepangwa viongozi mabalozi wa miji fulani, waenda kwa Sayyidina Umar bin Abdulaziz wakimwambia kwamba kodi itapungua, kodi ya mapacho itakuwa hakuna, hakuna kodi. Sababu ambia sababu watu wote wamekuwa Waislamu, ile kodi tulikuwa wakitoza kodi makafiri, sasa hakuna kafiri, wote ni Waislamu. Sasa afadhali hapa ambapo bado sasa wako katika kuingia Uislamu, ile kodi asiondoshewe. Mara kwamba nyamaza, inna Allah lam yab'ath Muhammadan jahia walakin ba'athahu daya, Mwenyezi Mungu hakumtuma mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mkusanyaji, ni mpapiaji, lakini ba'athahu daya, amemtuma mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mlinganizi. Wacha tutoze mtu kodi wa aina yoyote. Ilikuwa ni upite mwaka yule, pesa za zaka wakati Saidina Umar bin Abdulaziz zikawa huzungushwa kwenye majumba kwa makapu, na kila mmoja peke wao sema la, mimi mwaka huu utoa zaka, sina haja ya kula zaka. Uaminifu wa hali ya juu ulipatikana. Sababu nini? Kila mmoja hamu yake ilikuwa ni kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio sababu ya ibada zote tulizofaradhiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tufikirie kwenye asili hii ya takwa Allah, na tukifikiria kwenye utaji Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kila kitu kitakwenda sawa, kila khairi itapatikana. Lakini mimi nikiwa ni nyoka na mwingine naye atakuwa ni nyoka, nikimdunga naye atanidunga, balaa itakuwa hazimaliziki. Kwa hivyo khitabu Allah almuwajjah ila almu'minin, khitabu ya Mwenyezi Mungu ilolekezwa kwa waumini. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atambia, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum, lima kama kutiba alal ladhina min qablikum. Mbona Mwenyezi Mungu atambia kama kutiba alal ladhina min qablikum, asitwambie Mwenyezi Mungu moja kwa moja furidha alaykumus siyam la'allakum tattaqun? Ngakaza kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum, ni ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio wanaokutubiwa kwa nafsi hii. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa mbali awashirie waumini kwamba kufaradhiwa saumu, saumu si kitu sahali, saumu ni kitu kizito. Saumu utajinyima lillahi ta'ala, utajinyima kula, utajinyima kunywa, utajinyima kila la anasa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sio Muislamu alofaradhiwa saumu akaona kana kwamba mimi mmefanywa maonevu, mbona mmeambiwa niwache kula? Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapotwambia furidha kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum, ni kama ishara kutuonyesha kwamba saumu tulofaradhiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala si uonevu. Hatukulazimishwa jambo ambalo haliwezekani. Tumeamrishwa jambo ambalo limewezekana, wala si mwanzo kuambiwa nyinyi Waislamu fungeni nyinyi kama kutiba ala alladhina min qablikum. Walivyochangulia vile vile walifaradhiwa saumu wakafunga, na hili kwenu si geni, si jipya, msiona kwamba nyinyi mmeonewa. La'allakum tattaqun, ili mumwogope Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa saumu, sala tulieleza yachangia pande mbili. Sala tulieleza yachangia kiroho ya binadamu, sala yachangia kimwili wa mwanadamu, vile vile na saumu yachangia kuhusu upande wa roho, yachangia vile vile kuhusu upande wa mwili. Japo mabinadamu si wengi ambao waweza kuelewa na michangio hii, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kila anapokuelezea la kiroho akuelezea la kimwili, ilivyo ni njia ya kwenda kulifahamu lile la kiroho. Kuna magari ambayo tunayotumia, kuna wengine wako baharini wana majahazi ambayo watumia. Mwenye gari atakayetia barabarani kwa muda wa miezi sita, gari ile isiwe na kazi ya kwenda kuchunguzwa na mafundi kufanywa service, kusafishwa mashinio, kupata kipito, tutamwambia mtu ile gari yake haipendi. Na hii itamalizika hii. Toka ilipoingia barabarani haijapumzika hata siku moja. Kupiti barabarani ukaikosa gari hii, kesho kutwa hii itamalizika. Na wao wanaadamu, katika miezi 11 unachanika, unakula we kila aina ya chakula, kizito na kipesi, kitamu na cha uchungu, unakula tu. Na mashini inachopekewa haenda ikafanya kazi ya kusaga. Mashini ile wewe huioni. Wewe kama namna ya mashini yako unaoitembelea barabarani, ikiwa wependa waiwekea siku special kwamba siku hii mashini itakwenda service, kusafishwa, itakwenda kufanywa nini, na mashini hii yako wewe binadamu tumbo na itaka siku iende service na ipumzike kidogo, ndipo itaweza kwenda kwa uzuri. Si ukete lako ni kula tu, kula pumzika. Ndipo Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuelezea kwenye hadithi zake sahihi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ma mala abnu adama wi'an sharran min batnihi bihasab ibni adama luqaymatin yuqimna sulbahu fa in kana la mahala fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li sharabihi wa thuluthun li nafsihi. Akhrajahu at-Tirmidhi fi abwab az-zuhdi wa bab karahiyat kusrat al-akl wa ibn majah kitab al-at'ama. Hadithi tepata. Maana ya hadithi, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, ma mala abnu adama wi'an sharran min batnihi, mwana adam hakujaza tumbo ambacho tumbo hicho mkibaya, min batnihi kushinda tumbo lake. Kila siku ajaza, kila siku ajaza, kila siku ajaza. Fa in kana bihasab ibn adam, yamtosha mwana adam luqaymat, matonge, yuqimna sulbahu, kiasi ya kuweza kusimamisha mtu wake wa mgongo. Fa in kana la mahala, ikiwa sasa umekuwa huna budi, lazima ule, akwamba fa thuluthu li ta'ami, na tenge thuluthi moja tumbo lake liwe chakula. Wa thuluthu li sharabihi, na thuluthi moja iwe ya vinywaji. Wa thuluthu li nafasihi, thuluthi moja iwe ni ya pumzi. Usiotaketi wewe uchandike wewe mpaka utaka kuinuka, umeshindwa kuinuka, mbe hebu nishikiza kidogo, hebu nipa mkono, siwezi kuinuka hapa. Ukwambia bwana umeata nafasi ya pumzi, sema pumzi umeata, kambia pumzi ala Allah, Mungu atajua yeye. Wako wanadamu ambao wenye akili hii. Kuna mwanadamu akisha kuona moshi ataka kujua moshi ule kweli wafuka wapi. Moshi ule moto hivi hivi au kuna chakula pale. Akiliona sufuria pengine inaenda kupelekwa kwa fundi kuzibwa. Alifuata kwenda kuliangalia limekomelea wapi, liko kwa fulani. Sijui itakuwa lini, kesho kesho kutwa. Wako na binadamu wenye ugonjwa kama huu. Sasa saumu uliofaradhiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni ikuondoshe katika umbile la uhayawani, likupeleke kwenye umbile la ubinadamu. Imekuondosha uondoke kwenye mambo ya kimwili kila wakati, uingilie na mambo ya kiroho. Kwa roho wewe ndipo utakuwa mwanadamu kamili. Ikiwa utashindana kula, wallahi humwezi ngamia. Ngamia atakula kingi zaidi, ngamia atakunywa maji mengi zaidi. Matamanio yako ambao unao siku zote humwezi kuku. Kuku siku moja huweza kupata majike 60, wala hana tabu ya aina yoyote. Wewe ukipanda mara tatu kisha tumbwa hakuweza kuinuka leo nani? Hatunjui ni ugonjwa gani. Hajenda kwa daktari, kumbe mangine hayo. Kwa hiyo wachana katika mwezi wa Ramadhani, wewe umewekwa ni madrasa. Katika mwezi wa Ramadhani umewekwa kwenye hospitali. Ni madrasa. Ujifundishe kila ambalo mwanadamu afaa ajifundishe. Fikiri mwanadamu, kila mmoja fikiri. Utoke hapo nje, atoke muhuna kwambia, mbone huenda kama la ni si wewe? Sanjibu kolimi wewe kama mume? Mimi siwezi kunjibu kolimi. Ikiwa tanambia huenda kama la ni si, jawabu mbakora. Hata kama na kisu karibu, pangine jawabu laweza kwa ni kisu. Mtashina kusemili, amenembele nubaya. Lakini wao waingia katika saumu wa Ramadhani. Waambiwa, mtu akifunga fala yarfudhu wala yafsuk. Wa inkatalahu ahadu faliakula Allahumma inni saim, Allahumma inni saim. Na ikiwa mtu atakuletea mambo ya upuzi upuzi, mambo ya kihuni, jibu lako mwambie Allahumma inni saim. La nabtaghi aljahilin. Mimi sina haja mambo ya wajinga wajinga, mimi mmefunga. Ifundishe kusubiri. Mtume sallallahu alaihi wasallam akwambia, soma katika mwezi wa Ramadhani namna ya kuifundisha kusubiri. Wachana na mambo ya kihuni katika mwezi mzima wewe. Ikiwa utayachukua mafundisho ya kiaina hii mpaka umalize mwezi wa Ramadhani, itatoka kwamba wewe watoka kwenye madrasa ya kuifundisha kusubiri. Nyumbani kwako watayarishiwa vizuri vizuri, harufu kuvunja pua. Lakini wewe kwa kuwa umefunga, saa nyingine huja ukafanya shaka hata ile harufu. Kenda kanitafuta shekha ukamuuliza, kweli kama hukarangwa samaki wa kunona pale kavuta pumzi, saumu hubatilika? Umenishuku lile ambao si lolote. Wala hutongoja mke wako akiingia jikoni, akitoka akiingia choni na wewe ukanyemelea jikono kana kutoka kipande kimoja kwa siri ukala. La, utajizilia pale pale. Ni ustahimilifu wa hali ya juu, ni subira umeifundisha katika mwezi wa Ramadhani. Ndipo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kusema kwamba saumu ya Ramadhani au amali katika mwezi wa Ramadhani huzidishwa mpaka mafungu 100. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama kunjibu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, inna as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Isipokuwa saumu ni yangu na mimi ndiye nitakayejua namna ya kulipa. Yadau ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli. Awacha kula, awacha kunywa, awacha matamanio yake kwa sababu ya kwamba mimi nilimwambia wachana na hayo, basi namna ya kumlipa nitakayojua kumlipa mimi. Ina maana thawabu za saumu za kila 700 alizosema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kulingana na alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa haya mafundisho Kwa hivyo itakuwa saumu au mwezi wa Ramadhani ni madrasa kwa Muislamu alojua namna ya kufunga. Nafunga kwa sababu ya nini? Nafunga nikimfungia nani? Yataka niwe vipi katika mwezi wa Ramadhani? Ndipo wale walisifu mwezi wa Ramadhani wakasema Ramadhani shahru albirri walhasanati, shahru tuqa walfadli wassadakati, shahru bihi tasfu nufusu min aladha bitilawati alqurani waddawati. Ramadhani shahru albirri walhasanati, Ramadhani ni mwezi wa wema na mazuri. Shahru tuqa walfadli wassadakati, ni mwezi wa utaji Mungu kwa sababu Mwenyezi Mungu asema la'allakum tattaqun. Walfadli na ubora, wassadakati na kutoa sadaka. Shahrun ni mwezi bihi tasfu nufusu min aladha, kwa sababu wa mwezi wa Ramadhani nafsi zaepukana na udhia, nafsi zaepukana na uchafu. Bitilawati alqurani wadda'awati, kwa kusoma Qurani na kumuomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Sasa wewe mwana Adam, ukijiangalia kwenye mwili wako, chakula unatokiweka kwenye mdomo wako, kuna store aina mbali mbali kwenye mwili wako. Kuna store ya kwenda kuhifadhi sukari ndani ya mwili wako, ujue au usijue hilo liko, waulize wasome walionsoma mwanadamu. Kuna store ya kuhifadhi chumvi aina mbali mbali, kuna store ya kuhifadhi maji, kuna store ya kuhifadhi madini zote ambazo waziona hapa kupitia kwenye chakula zenda kuhifadhiwa. Zile zinazokwenda kuhifadhiwa zatakiwa wakati fulani zipunguzwe, zikiwa zitaketi moja kwa moja mwisho zitakuja kusababishia wewe magonjwa. Wakati unapofunga wewe hutumii chakula, mwili wako utakwenda kutumia kwenye store ya sukari, store sukari kidogo, store chumvi kidogo, chuma, chuma kidogo, hichi kidogo kitumike ili kupatikane tawazu katika mwili wako mwanadamu usidhurike na magonjwa. Lakini kiwa siku zote nikumimina, zitakwenda store, zitawekwa store, zitawekwa store, mara zimezidi store, sukari imezidi store. Sijui sisi wagonjwa wa sukari labda tulifanya makosa hayo. Kila kitu tutaweza kuzidi, na kila kitu tukizidi kila kiwango magonjwa tayari. Kwa magonjwa ya tujui tunafotea kenini, kumbe chuma kimezidi, yule nini sukari imezidi, yule nini chumvi imezidi. Lakini wakati ukifunga mwili utakuwa ukitumia madini yale. Angalia sisi wagonjwa wa sukari, sisi wagonjwa wa sukari tuangua sukari nyingi. Lakini mtu lao atafunga, aendelee na kufunga magharibi, aende akajipime, ataikuta sukari imeshuka kabisa. Anaweza sukari ukawa umefunga, ikifika saa sita sukari imekwisha, lazima utafute sukari nje, saumu imeanza kupunguza. Na vitu vingine saumu huweta balance hivyo hivyo, kidogo kidogo, hapa pungua kidogo, pale pungua kidogo. Kwa hivi yale yalozidi hawezi kukudhuru tena. Saumu ni hospitali kwa mwanadamu, yaweza kuyarakibisha matatizo kadhaa ambayo yalipotea katika saumu. Tumeona leo hasa kwa upande wa wanawake, waweza kumkuta mwanamke wewe pengine apige matonge mawili kwisha. Ukimuuliza ni asitaki kunenepa, nitaka kujipunguza, nitaka kuifanya nini? Sisi tuliokonda utafuta namna kuvanga kimana, utafuta kukonda. Ina maana kwamba yafanya kazi, njaa yafanya kazi, saumu yafanya kazi. Lakini sasa ukisema nitaka jina njaa tu, unataka kujipunguzia mwili. Lakini ukifunga umefanya ni ibada, wafanya ibada kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tukaendelea kifungu kingine. Mwenyezi Mungu anapotuambia kutiba alaikumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum, mumefaradhiwa saumu kama namna walofaradhiwa walokuwa kabla yenu. Kufaradhiwa saumu huku, hii kaf kama kutiba ala alladhina min qablikum. Kaf ina maana tashbih. Tashbih ni kufananisha kitu na kitu. Mwenyezi Mungu anapotuambia kutiba alaikum siyamu mumefaradhi wa saumu kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama namna walofaradhiwa walokuwako kabla yenu. Je, suala, walokuwako kabla yetu walikuwa wakifunga mwezi wa Ramadhani siku 920 au 30? Walikuwa wakifunga kama hivi tunavyofunga au walikuwa wakifunga kivipi? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atambia kutiba alaikum siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum, mumefaradhiwa saumu kama namna walofaradhiwa watu walokuja walokuwa hapo kabla yenu. Hii tashbih. Hakuna ulazima kwanza kwenye aya hii tuseme kwamba kila lalokuwako katika saumu ya walochangulia liweko katika saumu yetu tulofaradhiwa sisi. Kama kutiba, kuna uwezekano ikawa hivyo. Kuna na uwezekano kufanana ni kwenye ufaradhi tu. Ni kwenye ufaradhi kivipi? Kwamba hawa ilikuwa kufunga kwao ni faradhi na kwetu kufunga ni faradhi. Huko uwezekano. Huko uwezekano wa kwamba kama vile tunavyofunga sisi na wao wafunge vile vile. Kuna uwezekano kama tulivyofaradhiwa sisi kufunga mwezi wa Ramadhani na wao walifaradhiwa wafunge mwezi wa Ramadhani. Ni kuafikiana mbali mbali. Mmesema haraka kidogo, pengine yaweza kuwatatiza namna kufahamu. Kutiba alaikum siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum. Kutiba alaikum siyamu ay furidha alaikum siyamu kama furidha ala alladhina min qablikum, mumefaradhiwa nyinyi saumu kama namna waliofaradhiwa walioko kabla yenu. Hapa itakuwa kumefanana ufaradhi. Huku kuna ufaradhi wa kufunga na huku kuna ufaradhi wa kufunga. Lakini kwa kuwa kuna ufaradhi wa kufunga pande mbili, haimaanishi kwamba wale wafunge mwezi wa Ramadhani kama tunavyofunga sisi mwezi wa Ramadhani, kuna uwezekano wakawa mwezi wao ni mwingine. Ni mnaelewa? Sawa. Sisi tufaradhiwa mwezi mzima. Je, na wao vile vile ilikuwa ni faradhi kwao mwezi mzima? Kuna uwezekano ikawa ni hivyo, kuna na uwezekano ikawa si hivyo. Tafikiri vya leana. Riwaya ya Ibn Abbas radhiallahu anhu kama ilivyotajwa na Al-Qurtubi katika tafsiri yake Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an, riwaya ya Ibn Abbas yasema kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwafaradhia Mayahudi saumu ya siku tatu kila mwezi, wafunge siku tatu na wafunge Ashura. Itakuwa Mayahudi ni kuwa katika kila mwezi wana saumu ya siku tatu na mwezi wa Ashura nao wana siku fulani wafunge. Wanasara, riwaya iliyopokewa na Shabi na Katada ni kwamba Wanasara walifaradhiwa kufunga mwezi wa Ramadhani. Kufunga mwezi wa Ramadhani itakuwa siku ngapi? Mwezi siku ngapi? 34. Kisha kukatokea shekhe lao mmoja akawa mgonjwa. Shekhe alipokuwa mgonjwa akaongea nadhiri kwamba Mwenyezi Mungu akiniponya ugonjwa huu mimi tafunga siku 10. Zikayongea. Imekuwa ngapi? 40. Kisha akawa na mgonjwa mwingine naye, shekhe mwingine akawa mgonjwa. Naye akaweka nadhiri kwamba Mungu akaniponza ugonjwa huu tafunga siku 10. Jumla zimekuwa siku ngapi? 50. Ikawa Nasara watafunga siku 50. Mambo. Na haya hata kwetu tokea mashehe kujiona kwamba wao mbajuzi wao wameingia katika jamii, waaminika katika jamii, kuweza kuwawekea watu mambo fulani mpaka mambo yale yakabadilika yakawa ni ibada. Bwana sio wakati wetu. Toka kwa nyuma mambo haya yako. Ndipo Bwana akasema hal afsada dina illa almuluka wa ahbaru su'in wa ruhbanuha. Ma afsada dinu, hal afsada dinu illa almuluk. Kuna watu walioleta uharibifu wa dini kuwashinda wafalme? Mfalme si kwa kuzaliwa kwake sherehe, si kwa kupasha tahara sherehe, si kwa kunywa ndevu sherehe, si kwa mke wake kujifungua sherehe. Sherehe hizi zitaendelea kisha itakuwa ni ibada. Basi itakuwa ni ibada. Wewe ndio kwamba hali kutoka dini ila almuluk. Hakuna walioleta uharibifu katika dini kushinda wafalme wa ahbaru su'in wa ruhbanu. Na wale wanavyoni waovu na mashehe wenye kuabudu ndio wale ambao walitajwa kwenye Qur'ani wa rahbaniya tabtadauha. Famarauha haqqa riayatiha. Ma katabna ali. Famarauha haqqa riayatiha. Na rahbaniya waloitwa wao wenyewe. Wallahi kuna kitabu mmekisahau jina. Kuna mmoja katika Wakristo ajigamba kwamba ameishi muda wa miaka 12 bila kuoga. Na hiyo ndini kama ndini. Miaka 12 hujaoga ndini. Dini gani hiyo? Alikuwa kwamba marehemu Sheikh Abdallah Simtebere huyo. Madina Nsambo. Sasa hawa wakaondoka katika siku zao kutoka 29 30 mpaka zikafika 50, na Mayahudi nao wakaongeza baada ya 3 na 1 kila mwezi na moja, na wao wakaondoka wakaleta taratibu mwingine. Lakini saumu ya Kiislamu, mambo kana wakaanza katika saumu ya Kiislamu yako sawa, na mtu akiangalia atakuta kwamba saumu ya Waislamu au saumu ya mwezi wa Ramadhani kwa Waislamu ina mashuhuri ulimwengu mzima kwa Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Ikikurubia mwezi wa Ramadhani, kila aliyoko ulimwenguni ajua kwamba Waislamu wako kwenye saumu. Lakini yaweza ikawa iko saumu ya Mayahudi, yaweza ikawa iko saumu ya Kinasara, isiwe na umashuhuri saumu ile kama namna ilivyo mashuhuri saumu ya kwetu. Mimi saumu ya Nasara mwanzo kuiona niliona Ethiopia kidogo saumu kwao kule, hasa wakati wa heri salati sijui sasa. Tungkwenda wakati wanafunzi tukaingia Addis Ababa tukatafuta chakula tukaba hatupati. Hakuna chakula cha roho. Kila chakula cha mnyama mwenye roho hakuna. Kunani wanasoma wao. Lakini saumu ya Waislamu inamiza peke yake, na mafundisho ya Kiislamu yanamiza peke yake. Hata Waislamu wengi wana utafauti peke yao ambao hawafanani na wengine. Islamu dini haina pekee. Nitawapigia mifano ambao hapa hapa Malindi mkiitizama mwaweza mkaiona. Angalia tunapotoka nje huko, Muislamu akikutana na Muislamu atamwambia salamu alaykum. Awe amjua, awe hamjui. Ndivyo sivyo? Je, na Wakristo tunaoishi nao Malindi nao, maana maamkuzi yao wakionana huamkuana wote au ni mpaka baadaye wajuana? Si ghali. Tunguza tembea barabarani, si ghali. Utakuta ikiwa ni Wagiriama watamkuana na Wagiriama kwa lugha yao ya Kigiriama, kwa maamkuzi yao ya Kigiriama. Wajaluo wawili wakikutana watamkuana kwa lugha yao ya Kijaluo, tena wakiwa wajuana, na Mkikuyu ni hivyo hivyo na wengine ni hivyo hivyo. Lakini Muislamu popote atakapohisi kwamba huyu Muislamu atamwambia salamu alaykum, hata akiwa ni Mkristo wajuana atamwambia salamu alaykum. Tunguzeni sana. Mfano wa pili, Muislamu wa Malindi anaposafiri enda Tanzania meshukia kwa mwenyeji wake. Suala muhimu ambayo atauliza ni kwamba hapo kweli kibla kitakuswali kibla ile kwa wapi? Atauliza kibla au atauliza msikiti? Kuna msikiti semia karibu hapa. Wale ambao toka matumboni hawajaswali mpaka wamekuja ulimwenguni hawaswali, wale hatuna hisabu nao. Hisabu yetu ni wale ambao waswali. Hapa kwetu tuko sisi, yako na makanisa, kuna na watalii chungu mzima ambao huja hapa Malindi. Kuna watalii wa kizungu, kuna wazungu hawa wetu weusi, wazungu wa kila aina ambao huja. Je, na hawa wazungu wanaokuja ambao ni Wakristo na wao wakiingia hapa Malindi kweli siku ya Jumamosi uliza kanisa liko wapi au siku ya Jumapili? Uliza. Ukaenda kule makanisani baada ya wale Wakristo ambao wa Malindi utawakuta na Wakristo wengine ambao si wa Malindi, ila awe ni shekhe ameletwa kutuchafulia dini. Ule utamkuta kwa sababu mkazi yake. Lakini Muislamu aendapo akiona msikiti nyumba yake, akimwona Muislamu mwenzio asalamu alaykum wa alaykum assalam, maamkuzi ya kidini. Lakini hakuna maamkuzi ya kidini mengine ambayo utapata kwa makabila mengine au kwa dini nyingine. Utakuta watu mpaka labda ni vinamjua huyu, ah huyu kweli siku moja nilimwona ofisi kadhaa wafanya kazi migration kutoka ni barikani mzee salama. Ndivyo tulivyo. Uislamu ni dini ya aina pekee. Mafundisho ya Kiislamu ni mafundisho ya kiaina pekee. Mungu atubariki kwa haya matate. Kijaliwa ni juma ngapi dola? Kesho ni juma, hatutakuwa na darasa hapa, tutakuwa na darasa la tano. Siniangalie dola, ni fungu liko kutoka nyika zote. Tutakuwa na watamu inshallah Jumamosi tutarudi katika makao yetu. اللهم عافنا وتفنا وحفظنا على المسلمين. اللهم اكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم عجل بفرجك علينا وعلى كافة المسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.